สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ติดต่อกับสายของคุณบิ๊กได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่7กันเลยครับสวัสดีครับบิ๊ก สวัสดีครับพี่แจ๊คว ันนี้ขอบคุณมากที่แวะเวียนมาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะบิ๊กนะ ครับผม มาพร้อมกับภาพประกอบเหมือนเดิม ใช่ครับ มิติใหม ่อืมครับครั้งนี้พี่อีทคนวาดเนี่ยนะครับผมก็วาดกับทีมของพี่อีทด้วยนะครับที่เขาบอกมาบอกว่าเป็นชื่อทีมของพี่ก็คือชื่อพี่วัสสุช่วยวาดด้วย โอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากผมยังไม่เห็นนะเดี๋ยวรอลุ้นรูปไปพร้อมๆกันระหว่างเรื่องที่คุณบิ๊กเล่า ได้เลย นะฮะเรื่องนี้ที่คุณบิ๊กมาก็คือเรื่องของค้างคา ครับผม เป็นยังไงฮะเชิญเลยคุณบิ๊ก คือเรื่องนี้ผมเท้าความสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเอ่ยถึงน้องคนนึงนะครับที่เขาเป็นแฟนรายการ The Ghost นะครับแล้วหลังจากที่บิ๊กได้เล่าเรื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไป13ปีที่แล้วเขาก็ติดต่อมาใน Facebook ของบิ๊กเองนะครับว่าเขามีเรื่องนี้อยากให้บิ๊กถ่ายทอดให้หน่อย คร ับผมบิ๊กก็เลยอ่ะโอเครับฟังเรื่องเสร็จปั๊บก็เฮ้ยน่าสนใจน่าสนุกน่าตื่นเต้นดีก็เลยว่าเดี๋ยวเรามาถ่ายทอดให้แล้วกัน คร ับผมเป็นเรื่องราวของน้องเบลนะครับใน Facebook ชื่อน้องเบลแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งในเรื่องด้วยนะครับมีจริงๆมี2ตัวละครที่เด่นๆเรื่องนี้คือน้องเบลแล้วก็เพื่อนของน้องเบลที่ชื่อว่าเปิ้ล ครับ ผมเรื่องราวเนี่ยเป็นเหตุการณ์นึงที่เกิดในกรุงเทพนะครับผมเป็นข่าวใหญ่มากๆในช่วง10ปีที่ช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยน้องเบลเนี่ยครับผมเจอมาเมื่อประมาณสัก 7-8 ปีที่แล้วนะครับก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยก่อนที่จะถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะครับผมก็เอาไม่ใช่ที่ขอไปคือเหตุการณ์ครั้งนั้นเน ี่ ย เย็นนะบิ๊กค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไป โอเคเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะครับผมก็ผ่านไปได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับ จังหวะมันเป็นจังหวะที่น้องเบลเนี่ยนะครับผมเขาอยู่ในอาการแบบจิตตกด้วยเพราะว่าเพิ่งเลิกกับแฟนไปเลิกกับแฟนไปไม่นานสักเท่าไหร่ก็มีเพื่อนนะครับผมอยู่ในช่วงวัยเฮลเลยเป็นเพื่อนเที่ยวเพื่อนสนิทกันนะครับผมที่ชื่อว่าเปิ้ลนะครับก็พากันมาเปิดโรงแรมเปิดห้องอยู ่ เป็นคอนโดกึ่งแฟลตหรือไงสักอย่างเนี่ยนะครับผมในใจกลางเมืองใกล้ๆกับสถานที่ท่องเที่ยวเลยในใจกลางเมืองเลยนะครับก็หุ้นกันอยู่2คนนะครับผมบังเอิญว่าได้ห้องพักห้องหนึ่งที่ราคาไม่แพงมากด้วยความที่ไอ้เปิ้ลเจ้าเปิ้ลเนี่ยเพื่อนของน้องเบลเนี่ยก็รู้จักกับเจ้าของอยู่นะครับก็โชคดีก็เอาเป็นว่าช่วงเนี้ยเฮิร์ตมากๆเบลเฮิร์ตมากๆเบลอยากจะแบบปลดปล่อยขอเที่ยวขอละกันให้แบบลืมเรื่องราวเศร้าๆที่เพิ่งเลิกกับแฟนไปโอเคก็เลยได้ห้องเนี้ยนะครับเสร็จปั๊บเนี่ยก็อยู่ไปได้สักประมาณร่วมเดือนไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติเลยเราใช้ห้องนี้เนี่ยเพื่อที่จะเที่ยวแล้วก็พักผ่อนแค่นั้นเองช่วงวัยรุ่นนะครับจนมีอยู่วันนึงเกิดเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นนั่นก็คือน้องเบลนะครับผมก็โดนเจ้าเปิ้ลเนี่ยแหละแล้วหรือว่าเฮ้ยเบลวันนี้เราอยากจะไปกินข้าวมันไก่ช่วยไปซื้อเป็นเพื่อนหน่อยได้ป่ะเนี่ยนะครับเบลก็เลยบอกว่าอันนี้มันตีสี่แล้วนะครับตีสี่แล้วก็ไม่อยากจะออกไปไหนแต่ว่าด้วยความที่เพื่อนหิวเบลก็เลยอ่ะไปเป็นเพื่อนก็ได้วะเนี่ยนะฮะก็เลยพากันไปเดินกันไปไม่ได้เรียกรถอะไรเลยนะเพราะว่าด้วยความที่คอนโดเนี้ยมันอยู่ใกล้ๆกับร้านข้าวมันไก่ไม่ไกลมากนักแต่ในจังหวะที่ต้องเดินทางไปที่ร้านข้าวมันไก่เนี่ยนะครับก็จะต้องผ่านสถานที่หนึ่งที่มีข่าวดังมากๆนะครับขอไม่ลงลึกแล้วกันนะครับพี่แจ็ ค ก็ในจังหวะที่กำลังเดินผ่านเนี่ยอากาศมันค่อนข้างร้อนมากนะครับเบลก็เล่าให้ฟังว่ามันอบอ้าวอะในจังหวะที่ก่อนที่จะผ่านนะครับแต่พอผ่านจุดที่เกิดเหตุการณ์สำคัญนี้ขึ้นมาเนี่ยครับมันกลับเย็นเยือกครับมันขนลุกๆแล้วพอมองไป ต้นไม้รอบๆในสถานที่ที่มันเกิดเหตุอะครับ มันเป็นลักษณะของต้นไม้ที่มันพริ้วๆไหวอะมันมีลมมันมีความเย็นอยู่ในนั้น อ ะเบลก็รู้สึกอยู่ในใจว่าเฮ้ยทำไมอากาศมันร้อนแต่จุดๆนี้เนี่ยมันทำเอาเราขนลุกปะอย่างเงี้ยฮะอยากจะพูดกับเพื่อนแต่ก็เป็นคนที่กลัวไม่พูดดีกว่าแล้วผ่านไปสักนิดนึงอะผ่านจากสถานที่ตรงนี้ไปก็จะเป็นกำแพงกำแพงแล้วตรงใต้กำแพงเนี่ยก็จะมีต้นไม ้ มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะต้นที่มันต้นเล็กๆกับพี่แจ็ ค พี่จำชื่อไม่ได้แต่เอาเป็นว่าต้นไม้ต้นเล็กๆละกันแล้วก็โยงมามีคนวางเครื่องเส้นไหว้แล้วก็มีกระเป๋าของผู้หญิงเนี่ยที่เที่ยวเนี่ยวางเกลื่อนเลย หมายถึงว่ามีการเอาอาหารเครื่องเส้นไหว้กับกระเป๋าผู้หญิงวางอยู่ที่โคนต้นไม ้ถูกต้องคร ับ เออ นอกจากนั้นยังไม่พอรองเท้าเป็นข้างๆเนี่ยเหมือนวางกระจัดกระจายอยู่ในกระจุกตรงนั้น อ ะตรงกำแพงตรงนั้น อ ะ โอ้มันกระเป๋าในรูปนี่มันเยอะมากนะ เยอะๆครับก็มีพอสมควรอยู ่ครับ เบลก็เห็นนั้นก็คือก็รู้อยู่ในใจว่ามีความรู้สึกกลัวอยู ่ แต่ไอ้เจ้าเปิ้ลเนี่ยก็พูดขึ้นมาโพร่งๆเลยว่าเบลนี่ไงมีเครื่องเส้นด้วยแล้วตรงเนี้ยข้างหน้าเนี้ยที่เขาบอกว่าเจอผู้หญิงอ่ะเจอผู้ชายเนี่ยที่มาเรียกแท็กซี่เรียกรถเมล์กันตรงนี้ประจำเลยพูดกี่แล้วแล้วคือเบลก็ตะโกนขึ้นมาแล้วมึงจะพูดทำไมมึงจะพูดทำไมมึงค่อยพูดกับกูก็ได้ไม่ต้องพูดตรงนี้คือเบลรู้อยู่ในใจแล้วว่ามันบรรยากาศมันน่ากลัวนะครับตอนที่สี่นะครับแล้วก็เราก็เจอเห็นแบบอุณหภูมิในร่างกายมันรู้สึกไม่ปกติอ่ะเพื่อนนี่ก็พูดไม่ปากมากอ่ะก็เลยตามเพื่อนก็เดินกันต่อไปซื้อเข้ามันไก่กลับห้องผ่านคืนนั้นไปไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับผมก็พอตื่นมาเนี่ยเบลก็รู้สึกว่าเออมันยังจำเหตุการณ์ตรงนี้ได้อ่ะเพราะว่าห้องเราอยู่ใกล้กับสถานบันเทิงตรงเนี้ยนะครับพอคืนนั้นในค่ำคืนนั้นครับผมก็เปิ้ลเนี่ยนะฮะก็พูดกับเบลว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรายังเหลือบัตรเหล้าอยู่ว่ะเราไปเก็บเหล้าให้มันหมดดีกว่าค่ำคืนเนี้ยนะเดี๋ยวมันบัตรมันหมดอายุไอ้เจ้าเบลก็ไม่แคร์อะไรอยู่แล้วอยากเที่ยวอยู่แล้วก็ไปกับเพื่อนเลยครับเป็นสถานที่หนึ่งก็ไม่ได้อยู่แถวนี้แหละแต่ก็ไปในละแวกนั้นนั่นแหละนะฮะจังหวะที่ไปก็ไปเปิดโต๊ะกันอยู่สองคนเลยกับบัตรเหล้าที่เหลืออยู ่ แต่ว่าโต๊ะข้างๆเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มผู้ชายกลุ่มหนึ่งครับที่ก็แบบเป็นวัยรุ่นเลยแล้วก็หันมามองทางเราแล้วก็แบบเอ๊ะมองเป็นปกตินะของนักเที่ยวนะครับเที่ยวกันไปผ่านไปชั่วโมงสองชั่วโมงได้ความรู้สึกแปลกๆจากผู้ชายคนนี้เนี่ยกลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้เนี่ยเหมือนหันมามองทางเราบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเปิ้ลกับเบลก็หันมาพูดคุยกันว่ากลุ่มนี้เขามองมึงเหรอวะอย่างเงี้ยฮะแต่เจ้าเปิ้ลเนี่ยก็ถามเบลเหมือนกันว่าเขามองมึงหรือเปล่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงนึงนะครับในขณะที่เที่ยวอยู่ก็เหมือนหันมามองแล้วเหมือนแบบละลานทางสายตาครับ จนรู้สึกว่ามึงไปคุยกับเขามาหรือเปล่าเนี่ยตอนที่กูไปห้องน้ำหรืออะไรเขาบอกว่าไม่ได้คุยเลยกูไม่ได้คุยนะแล้วมึงอ่ะไม่ได้คุยก็รู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าสเปคเราหรือไม่ได้ชอบนะครับกลุ่มนี้ก็ไม่ได้อยากคุยด้วยแต่เวลาผ่านไปจนผับใกล้จะปิดเนี่ยกลุ่มนั้นเนี่ยก็เหมือนมองเรามาบ่อยขึ้นเรื่อยๆบ่อยขึ้นเรื่อยๆเหมือนจะมีทีท่าแบบชี้เชิ้ชี้มงชี้ไม้มาทางโต๊ะเราซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเราก็รู้สึกแบบรำคาญรู้สึกเบื่อนะไม่ชอบแล้วก็เลยแบบอ่ะมันใกล้จะปิดแล้วเราพากันกลับละกันโอเคเบลกับเปิ้ลก็เลยลากกันออกไปจากผับที่นั่นนะครับในขณะที่กำลังจะกลับออกจากผับนี่กลุ่มผู้ชายออกเดินตามออกมาสองสามคนเดินตามออกมาแล้วก็มาสกิดเบลนะครับว ่ าเธอแล้วเพื่อนเธอไปไหน คร ับ เบลก็บอกว่าเพื่อนไหนเนี่ยหรอก็ชี้ไปที่เปิ้ลเปิ้ลบอกว่าใครมึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยผู้ชายบอกไม่ใช่เพื่อนเธออีกคนนึงเธอมากัน3คนไม่ใช่หรออ ืมๆๆ เขาบอกว่าไม่ใช่นะเรามาแค่2คน ค ือเบลเนี่ยรู้สึกรําคาญเปิ้ลก็รู้สึกรําคาญว่ากลุ่มนี้มันมาแนวๆเดิมอ่ะแนวๆเหมือนเราไปเที่ยวแล้วก็แบบมันจะมาจีบอะไรเงี้ยบอกไม่เรามากัน2คนบอกไม่เพื่อนเธออ่ะมากันอีกคนนึงอีก3คนแต่ไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังมาอยู่โต๊ะเราอยู่เลยบอกป้าแล้วไม่มีก็พยายามดึงยื้อดึงกันไปผู้ชายก็เหมือนดักไว้นะครับบอกว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยกลุ่มเธอเพื่อนเธออีกคนนึงเนี่ยยังมาพูดคุยกับเราอยู่เลยว่าไปกินไหนต่อไหมเรายังบอกเลยว่า เดี๋ยวไปกินต่อห้องเราก็ได้แล้วยังจะชวนพวกเธอไปด้วยแต่ว่าเราหาเพื่อนเธอคนนั้นไม่เจอแล้วบอกไม่มีเลยไม่มีเลยก็ลากกันขึ้นแท็กซี่กลับห้องไปโดยที่ไม่รู้สึกเอะใจเลยรู้สึกว่าเป็นไม้เดิมๆของกลุ่มผู้ชาย แสดงว่ากลุ่มผู้ชายกลุ่มนั้นมองเห็น2คนนี้ที่มาพร้อมกับผู้หญิงปริศนาอีกคนนึง ถูกต้อง ตามรูปที่วาดมา ถูกต้องคร ับ ผู้หญิงคนนั้นชวนเหมือนชวนผู้ชายกลุ่มนี้ไปด้วยแล้วผู้ชายก็ยังบอกว่าให้ชวนเปิ้ลกับเบลไปด้วยสิโอเคแล้วจังหวะนั้นเนี่ยก็กลับไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเอะใจอะไรเลยนะครับผมกลับไปนอนอีกคืนนึงผ่านมาอีกคืนนึงเป็นคืนที่ไม่ได้เที่ยวละเป็นคืนที่สามนะครับผมก็พักผ่อนกันจนถึงช่วงเวลาประมาณตีสองเจ้าเปิ้ลเนี่ยก็นอนอยู่กับเบลนะครับเปิ้ลหลับไปละส่วนเบลเนี่ยเป็นคนหลับยากนะครับผมก็เป็นคนยังไม่ได้นอนก็เล่นนู่นเล่นนี่ไปเนี่ยครับผมไม่ยังไม่ได้หลับจนรู้สึกว่าเพื่อนเราเนี่ยที่นอนข้างๆเนี่ยนะครับผมก็ลุกขึ้นมาไปเข้าห้องน้ำเปิดไฟก็เห็นไฟเปิดเพื่อนเป็นปกติก็ไม่ได้สนใจอะไรเปิ้ลก็ไปเข้าน้ำสักแป๊บนึงเปิ้ลก็กลับมานอนข้างๆนะครับเบลก็รู้สึกว่าที่นอนมันก็มีการยวบลงมาแล้วก็ตัวก็ติดกันก็รู้สึกว่าอ่ะเพื่อนเราก็นอนเป็นปกติไม่ได้คิดอะไรผ่านไปแป๊บเดียวครับไม่ถึง5นาทีครับผมในขณะที่เบลเนี่ยเลิกเล่นโทรศัพท์ไม่ได้กดโทรศัพท์อะไรแล้วก็พยายามข่มตาหลับอยู ่ นะครับผมก็มีความรู้สึกสั่นจากเท้านั่นคือเหมือนมีคนเนี่ยมาจับนิ้วโป้งหัวแม่เท้าเนี่ยแล้วก็เขย่าอย่างแรงฮะเขย่าอย่างแรงเสร็จปั๊บเนี่ยคือจังหวะนั้นเนี่ยเบลก็ลืมตามองอยู่ว่าใครว่าแบบเพื่อนเราแกล้งหรือเปล่าแต่จังหวะนั้นที่มองไปเนี่ยมันเป็นเงาของผู้หญิงผมปะบ่าคนหนึ่งที่กำลังนั่งคุกเข่าแล้วก็กำลังจับนิ้วโป้งเท้าเราแล้วเขย่าอย่างเงี้ยฮะจังหวะนั้นเนี่ยเบลเนี่ยนะครับผมก็เห็นอยู่แต่มันเป็นช่วงเวลาแค่แวบเดียวครับผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนก้มเงยหน้าเข้ามาใกล้ๆอีกสเต็ปนึงแล้วก็พูดว่าไปกินไหนต่อไหมแล้วคือจังหวะนั้นเนี่ยเบลก็เลยถีบผู้หญิงคนนั้นครับผมแต่จังหวะที่ถีบเนี่ยคือเหมือนรู้สึกเป็นการถีบอากาศโล่งๆนะฮะแล้วก็กดขาขึ้นแล้วก็หันมาหลับตานับ1 2 3คิดในใจนะครับว่าขอให้ไอ้คนเนี้ยมันเป็นเพื่อนเราขอให้เราหันไปไม่เจอเพื่อนขอให้เป็นเพื่อนแกล้งเราเถอะวะ เ พราะว่าภาพที่ปรากฏนั้นเป็นภาพของผู้หญิงที่ไม่เกรียมเลยครับไม่เกรียมแล้วเป็นลักษณะของเนื้อหมูที่มันไหม้ฮะแล้วมีเลือดแซมๆอ่ะครับแต่ภาพที่เห็นนะครับคือมองได้ชัดเลยว่าเขาพูดว่าไปกินไหนต่อไหมแต่ตากับปากไม่มีเลยเป็นเหมือนแบบดำสนิทแต่ว่ามีความแตกระแหงของความไหม้ของเนื้อครับจังหวะนั้นเนี่ยหันไปหาเขาถีบแล้วเขาตะโกนด้วยว่ากูไม่ไปนะครับผมแล้วก็นับ1 2 3หันไปหาเพื่อนเพื่อนก็เหมือนสลึมสลือตื่นขึ้นมาในจังหวะที่ตัวกำลังโดนติดกันเลยว่าเพื่อนอยู่ข้างๆบอก ครับ มึงตะโกนอะไรวะเบลเบลก็เลยบอกว่ามึงได้ยินกูพูดหรือเปล่าว่ากูไม่ไปบอกมึงตะโกนดังแล้วมึงอะไรคือกำลังเหมือนเพื่อนกำลังจะเคลิ้มเคลิ้มหลับแล้วอะครับ คร ับ แล้วเพื่อนก็เลยตื่นขึ้นมานั่งฟังเหตุการณ์ของเบลว่าเมื่อกี้เนี่ยมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยมาจับขากูแล้วมาสั่นตรงนิ้วโป้งเท้ากูใช่มึงหรือเปล่าเปิ้ลบอกว่าไม่ใช่นะแล้วมึงได้เข้าห้องน้ำไหมเข้าดิเมื่อกี้เข้าแล้วก็เหมือนกำลังมานอน คร ับ แล้วมึงได้เขย่านิ้วผมไม่โป้งกูหรือเปล่ากูนอนอยู่ข้างมึงเนี่ยแต่มึงตะโกนมึงเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยเล่าทั้งหมดให้ฟังครับผมว่าเมื่อกี้เนี่ยตื่นขึ้นมาแต่จังหวะที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยนั่งคุกเข่าอยู่ปลายเตียงแล้วก็จับนิ้วโป้งแล้วก็บอกว่าไปกินไหนต่อไห ม แล้วเป็นลักษณะของเหมือนดำเมื่อมแล้วเหมือนถูกเผาร่างกายถูกเผาไหม้หมดเลย คร ับแต่สิ่งนึงที่มันเป็นความรู้สึกของน้องเบลนั่นคือว่าผู้หญิงคนเนี้ยน่าจะเป็นผู้หญิงที่สวยและน้ำเสียงเขาเนี่ยเป็นน้ำเสียงที่หวานตัวเล็กๆอันนี้คือชัดเลยผมเนี่ยไม่ได้ปิดหน้าจนมองไม่เห็นแต่ผมเนี่ยเปิดแล้วก็ผมประบ่าแต่หน้าไม่มีลูกตาไม่มีปากอะไรเพื่อนก็เลยกลัวแล้วก็เปิดไฟนั่งคุยกันอยู่ตรงนั้นตอนเช้าแล้วก็คุยกันว่าเป็นเพราะมึงแน่เลยเป็นเพราะมึงแน่เลยเนี่ยเปิ้ลเพราะมึงไปทักอ่ะ เออ มึงไปทักเนี่ยมึงไปทักทำไมเปิ้ลมันก็คิดได้มันก็กลัวด้วยนะว่าเออว่าทำยังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากเช้าวันนั้นก็คือตั้งใจกันอยู่สองคนเลยว่างั้นกูไม่อยู่ตรงนี้ละเดี๋ยวคือจริงๆสถานที่มันไม่เกี่ยวหรอกด้วยความที่เขากลัวจะตามมาอีกเปิ้ลเนี่ยก็เลย ไปอยู่กับแฟนไปอยู่ห้องแฟนส่วนเบลเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็คือค่ามาจำที่ค้างกันอยู่3เดือนแต่มันไม่ได้แพงมากนะครับก็เลยไม่เสียดายในการทิ้งตรงนี้ไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทำบุญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือตรงสถานที่ที่เปิ้ลเนี่ยไปปากเสียแล้วหลังจากนั้นก็ตักบาตรทำบุญให้กับผู้หญิงคนนี้ครับผมนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดแล้ว เป็นสถานที่ที่เคยเกิดเหตุโศกนาฏกรรม ครับผม ไฟไหม้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมว่าหลายคนทราบว่าเป็นที่ไหน ครับ เพราะว่าวันนั้นโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศมากๆเลยนะฮะ ใช่ครับ ม ัน เป็นเรื่องโอ้ยวี่ตกใจว่ะไอ้บ้านี่ไอ้นี่ก็พยายามใส่รูปคือรูปเนี่ยไม่ได้ซูมนะคุณผู้ฟังคือคุณบิ๊กกับเพื่อนเขาเนี่ยเขาวาดรูปผีมาทั้งหมด2รูปอีกรูปนึง ไม่ครับ4รูป 4รูปไม่ๆๆหมายถึงว่ารูปผีทั้งหมด2รูปด้วยกันเป็นรูปผู้หญิงเนี่ยรูปนึงกำลังนั่งคุกเข่าเอามือจับหัวแม่เท้าแล้วเขย่าอย่างที่คุณบิ๊กเล่าแล้วก็อีกรูปนึงคือซูมไม่เห็นหน้าชัด ๆ เราไม่ได้ซูมเข้าไปเองนะเขาวาดมาผมก็เลยขึ้นทั้งหมด4รูปให้ได้ดูกัน ถูกต้องครับ ดันเสียฟอร์มตกใจกันเองหันไปดูหน้าจอจะบ้าได้ไงเนี่ยเออไอ้นี่นี่เฮ้ยตรงนั้นเนี่ยมันยังมีเหมือนกับเครื่องเส้นมันยังมี มีคนตั้งกระถางธูปเล็ก ๆ อันนี้ครับผมที่เขาเล่าคือมีคนตั้งกระถางธูปเล็กๆอยู่แต่สิ่งที่มันเด่นมากกว่าตรงนั้นมากกว่าอาหารนั่นคือรองเท้ากับกระเป๋านี่แหละที่มันมีบางอันที่ยังพาดแขวนไว้กับต้นไม้กิ่งต้นกระถินกระถินสองสามต้นที่ยังมีผูกเชือกแล้วเหมือนพาดไปด้วยนะครับตามลักษณะที่เล่ากันมาที่รับฟังเข้าใจนะครับแล้วคือตอนนั้น อ ่ะถ้าหลังจากเหตุการณ์เนี้ยน้องเปิ้ลเนี่ยนะครับผมเพื่อนของเบลเนี่ยก็ไปถามกับแฟนก็คือเป็นตำรวจที่อยู่สน.ตรงระแวกนั้นนะครับก็บอกว่าโอ้โหมันตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยแล้วเพิ่งจบไปเนี้ยไปดูเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยโหได้กลิ่นแบ บ กลิ่นของกลิ่นไหม้กลิ่นเลือดกลิ่นอะไรกลิ่นคาวมันเยอะมากๆแล้วของกองละนาวเต็มเลยแต่ก็ยังบิ๊กเองก็ถามเจ้าตัวนะครับว่าเฮ้ยเหตุการณ์มันผ่านมาหลายมาหลายปีอยู่เหมือนกันนะกว่าที่เราจะเจอมันยังมีกระเป๋ามีรองเท้าอยู่อีกหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็บอกชัดเลยชัวร์ 100% มีตรงนั้นเลย ยังอยู่ทุกวันนี้ยังอยู่ใช่ไหม ทุกวันนี้ไม่แน่ใจอยู่ไม่แน่ใจว่าอยู่ไหมเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดมา8ปีได้แล้วครับ ใช่ประมาณ 7-8 ปีละ หมายถึงว่าน้องเบลบอกว่าเจอเหตุการณ์นี้มาประมาณ 7-8 ปีแล้วแต่ถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นั้นก็น่าจะก่อนหน้าอยู่สักประมาณนึง เนาะแต่ผมจำเรื่องของรายละเอียดปีไม่ได้แต่เป็นข่าวใหญ่รับต้องบอกว่ารับปีใหม ่ถูกต้องครับ ของคนไทยมาก ครับผม คือต้องบอกว่าช็อกกันทั้งประเทศอะ ถูกต้องครับ นะฮะนั่นคือ เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าจังหวะที่ถีบเนี่ยหลังจากที่ทำบุญเนี่ยนะฮะก็นึกถึงตอนที่ถีบเลยเพราะว่าเราไม่น่าถีบเขาเลยเพราะว่าเขาแค่อยากจะเที่ยวหรือเปล่าเหมือนเขามาดีพี่บิ๊กบอกกับพี่คำในพี่บอกว่ามันอย่างนี้ไม่แน่มาดีนะ ไม่น่ามาดีหรอก โอ้ยอย่างนี้มาโหดมากๆแล้วคือมันก็เป็นเหมือนพอยท์ที่เฉลยว่าเฮ้ยทำไมผู้ชายกลุ่มนั้นพูดคำเดียวกับผู้หญิงคนนี้ที่พูดกระซิบใกล้ๆกับเรา ไปเที่ยวต่อไหมไปไหนกันต่อ ไปกินไหนต่อไหม เ จ๋งหวานๆครับผม ครับนะฮะก็อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเหมือนไปทักไปอะไรเขาหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละคนนะตอนนั้นนะคือเสียชีวิตแบบโอ้โหถามว่าไม่ทันตั้งตัวไหมก็ไม่เชิงซะทีเดียวแต่มันออกไม่ได้อ่ะมันออกไม่พอแล้วไอ้วี่ไอ้นี่นี่ขยันใส่รูปเหลือเกินไอ้นี่สนุกเขาแหละเดี๋ยวเอารูปเนี่ยลงที่แฟนเพจ The Ghost Radio ด้วยนะวี่นะให้คุณผู้ฟังได้ดูกันในแฟนเพจเผื่อหลายคนอาจจะยังไม่เห็นขออนุญาตบิ๊กแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะเอารูปลงเหมือนเดิม ได้ครับ นะฮะขอบพระคุณมากบิ๊กที่วันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องนี้แล้วก็เอารูป สั้น ๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่อยากจะบอกว่าบิ๊กเล่าเร็วไปนิดนึงนะ okay. ค่อยๆเล่าลำดับไม่รู้เหมือนกันวันนี้ตื่นเต้นหรือไงก็ไม่รู ้อ๋อ ตื่นเต้นน้อยทุกครั้งเลยนะครับเล่าเร็วไปเหรอครับ เร็วไปแล้วก็ ปากไปหน่อย ลำดับเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ต้องเร็วขนาดนั้นนะครับรอจังหวะในการเราคุยกันนะครับเดี๋ยวพี่พูดบ้างบิ๊กพูดบ้างให้พูดจบประโยคกันก่อนแล้วค่อยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้สอนนะแนะนำเพราะว่าบิ๊กมาทางดีละบิ๊กมีแนวทางของตัวเองละในการมาเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ย ครับ ครั้งหน้าจัดมาอีกนะบิ๊กนะ ได้ครับพี่ นะรูปน่ากลัวมากฝากขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะ ใช่ครับน้องน้องเบลบอกว่าพอเห็นภาพแล้วคือมันใช่มากๆภาพที่เขย่าครับคือเป๊ะเลยพี่บิ๊กบอกแบบนี้นะ แล้ววาดรูปผีออกมาได้โคตรน่ากลัว ต้องยกเครดิตให้กับทีมด้วยครับพี่อีทกับทีมอย่างพี่วสุด้วย โอ้ขอบคุณฮะต้องบอกว่าเป็นทีมที่เขียนสตอรี่บอร์ดให้กับหนังด้วยนะฮะ ถูกต้องครับ ขอบพระคุณมากๆเลยขอบพระคุณมากๆบิ๊ก ขอบคุณครับขอบคุณพี่แจ็คพี่บัตวิวี่ด้วยครับ ขอบพระคุณครับ ครับ สว ั สดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ